الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ndugu zangu katika imani ndugu zangu tulala alilm tuliohudhuria ndani ya msikiti hii ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwa lengo la kupata faida katika fawaid zinazopatikana katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neema tulionayo leo hii ni neema ya kupata ugeni. Lillahi wa fi haqqillahi jalla wa ala. Ugeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumetembelewa na shekhe wetu kaka yetu kipenzi Abu Abdul Wahhab Yasa hafidhahullahu Ta'ala, ikiwa ni sehemu katika ziara yake ambayo tulikuwa pamoja katika mji wa Ifakara kwa muda takriban siku mbili, lakini akaona katika mambo ya kheri pia awapitie ndugu zake hapa, awape nasaha, huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kumfaisha kupitia nasaha hizo, na akawaidhika mwenye kuwaidhika. Lakini katika mambo ya kufurahisha ni hii kukua al-imaniya ad-diniya, udugu huu ambao haujaja kwa sababu ya mali wala ya ukabila wala ya rangi wala ya utaasisi, ujumuiya na mfano wa mambo kama hayo, kukua al-imaniya, udugu huu na mapenzi haya ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambao ndugu huu una thamani kubwa na thamarati nyingi, likiwemo jambo la kupata mawadda na mahabba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an Allah azza wa jal, wajabat mahabbati fi al-mutazawirina fi, katika wale ambao yanawajibika mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao ni wale wenye kutembeleana kwa ajili ya Allah. Kwa jambo la kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala si jambo dogo, miongoni mwa sababu zake ni watu kupendana lillahi na wakatembeleana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama hivyo. Lakini kadhalik man ahabba lillahi wa fi haqqi Allahi azza wa jalla yajidu halawata al-iman, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Anas ibn Malik, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Fadhakara min hadhihi thalatha ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Mambo matatu mwenye kuwa nayo ataipata ladha ya imani. Akataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo hayo matatu, ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla, ampende mtu isipokuwa si kwa sababu yoyote, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kupata ladha ya iman, miongoni mwa sababu za kupata ladha ya iman watu wapendane lillahi, na jambo hili ni ibada ambayo tunatakiwa tuitafute, tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujilazimishe na athari ya almahabba lillahi azza wa jalla, la li ghairi, si kwa sababu nyingineyo. Na vile vile mahabba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuwepo kwa imani, almujibu dukhul aljanna, yenye kuwajibisha kuingia peponi, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu kama fi sahihi Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitaja mas'ala ambayo ni sababu ya kupatikana kwa imani ya kuingia peponi, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbatum qalu bala ya rasulallah qala afshu as-salam bainakum ash-shahid wala tadkhulu al-jannata hatta tahabbu mpaka mpendane ndo mtaingia, wala tu'minu hatta tahabbu, na hamwamini mpaka mpendane lillahi azza wa jalla. Kwa ndugu zangu, nimependa kutanguliza maneno haya kwa sababu sisi tumekutana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile shekhe wetu katutembelea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na dhurufu alizokuwa nazo, lakini hii ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo la kheri. Natakiwa tuwe na athari ya mahabba kwa ajili ya Allah, na yule ambaye kunaingia mapenzi kwa ajili ya jambo lingine, falyasta'idh billah min dhalik, ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo hilo. Ikiwa watu wanakutana lakini asli ya mahabba katika dini, badala ya kwa ajili ya Allah wakayaweka kwa vitu vingine, hakuna mafanikio. Ndugu zangu, nimalizie kusema kwamba hii ni khairi, ni ishara njema. Alhamdulillah, tulabu ilmu kuna nashat katika ilmu, nashat katika dawa. Na kwa ufupi pia nimalizie kusema kuwa tumetoka katika mji wa Fakara, tumekutana na maajabu kabisa katika ajabu na ajabu, katika maajabu makubwa kabisa ya zama hizi ambayo si ya kawaida, ni watu kuwa wamehudhuria msikitini kwa ajili ya darsa, kwa ajili ya daura, kwa ajili ya muhadharat, mwanzo mpaka mwisho bila kupungua mtu, lakini wakiwa wamejaa msikiti mpaka wanaswali nje zaidi ya swafa tatu. Swafa tatu pengine watu wako nje ya msikiti, jambo ambalo halikuwa la kawaida. Pamoja na mawimbi mawimbi yaliyopita, sisi tulijua mambo hayako hivyo, lakini alhamdulillah, hadha min fadlillah azza wa jalla. Hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanathibiti katika da'wa na watu wako imara na watu hawayumbi, na watu hawayumbi kwa sababu ya mawimbi ya upepo na mawimbi ya maji ya baharini na vimbunga kadha wa kadha. Fahum thabituna ala alhaq, wamithibiti juu ya njia ya haki. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe juu ya da'wa hii mpaka tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia hivi, mkaribishe shekhe wetu, shekhe wetu kipenzi Abu Abdul Wahhab Elyasa, Allah mhifadhi na mwafikishe na mtie nguvu na amthibitishe katika kila ambacho amekusudia kutufikishia ndugu zake. Na sisi kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe ni wenye kusikiliza kwa utulivu, ili tupate ujira wa kukaa katika vikao vya ilmu, na vile vile tupate faida فوائد علمية. فليتفضل شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير.